Matumani yangu ni kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Karibu kusikiza taarifa habari kwa lugha Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Wasichana na wanawake 11 ndio wamesafiri kwa ndege kuelekea Saudi Arabia kufanya kazi za nyumbani. Radio 4 mpya ndizo zimekubaliwa na Baraza la Kitaifa la Mawasiliano CNC kutumikia kwenye eneo la Burundi tangu Jumatano hii. Kiongozi wa shule ya msingi ya Kayombe iliyoko Bugarama mkoa na tarafani Rumonge alisimamishwa kazi tangu Mei 12 kufuatia ubadhirifu wa mabati ya shule. Kuna haya bila shaka na mengine. Kozete Uimara na ngoza mitambo, msomaji wako ni mimi Clovis na Nkuru. Kwa maana nyingine nasema karibu. Namu habari kamili. Wasichana na wanawake 11 ndio wamesafiri kwa ndege hadi Saudi Arabia kufanya kazi za nyumbani huko. Wengine takribani 60 watasafiri Ijumaa ijayo. Wasichana na wanawake hao wanatambua kwamba wamepata mafunzo yanayohusiana na kazi wanayokwenda kufanya. Hawa wanasema kuwa wataweza kutimiza ndoto zao. Mimi nasikia furaha sana kwa sababu hiki ni kitu chenye nilikuwa nimeshaandaa muda mrefu na Mwenyezi Mungu naona amenifungulia njia naenda Warabuni Saudia. Mimi naenda kufanya kazi ya ndani. Mimi hiyo kazi itanisaidia katika familia yangu. Juu kuna nataka nitafute maendeleo ya familia yangu, kuna vitu vyenye nimetarajia vya kusaidia familia. Najisikia vizuri kweli, nashukuru Mungu. Kwa kuwa naona kama ndoto zangu zinaenda kukamilika kweli, alhamdulillah. Nimesikia kama ni kazi za ndani ambazo mtu anaenda kufanya, lakini inategemea na tu sababu hata hapa unaishi kwenye mazingira tofauti. Kama si Muinga unatoka unaelekea mikoani mingine, lakini maisha yanaendelea. Kwa hiyo kwenda kufanya kazi mahali ambapo hujapazoea, mimi sijisikii wasiwasi yoyote, sababu cha kwanza najua mtu aliumbwa na Mungu na tena Mungu yuko pamoja na kiumbe chake kwa kila wakati. Cha pili, kwa kweli nina furaha kwa sababu kuna malengo yangu fulani ambayo nilikuwa nataka kuyafikia. Nilikuwa bado sijaona ni kitu gani ambacho naweza kufanya ili niweze kuandaa vision yangu mbele na wanangu. Lakini kwa sasa alhamdulillah, sababu naona nimeshapata mali gani ambapo basi ni msingi ambao naweza kuanza ili niweze kufanya maisha mazuri. Wakati wa uzinduzi rasmi wa kutumwa kwa mara ya kwanza kisheria kwa wafanyakazi wa wahamiaji wa Burundi kwenda Saudi Arabia siku ya Jumatano, mkurugenzi mkuu wa uhaibuni na ukuzaji wa ajira za wahamiaji katika Wizara ya Ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine anaeleza kuwa Burundi ina soko la watumishi 75 nchini Saudi Arabia. Na baadhi ya kanuni na baadhi ya masharti ya kanuni ya masoko ya umma ya mwaka 2018 yanaonyesha kuwa watu binafsi au makampuni yanayohusika katika kandarasi hizo wanapaswa kuwa na tabia njema. Kwa hiyo kwa mujibu wa baraza la mawaziri la Mei 10 na 11, ilibainika kuwa takwimu za umma zinajumuisha vikwazo katika utoaji na utekelezaji wa mikataba hiyo. Gustave Irankunda anayo taarifa zaidi. Kifungu cha 13 kinazungumza juu ya ushiriki wa shirika la umma. Mamlaka ya kandarasi inahakikisha kwamba shirika linalosimamiwa na haki za umma ambalo linashiriki katika masoko ya umma linatoa uthibitisho kwamba linafurahia uhuru wa kiutawala au kifedha, kwamba linafanya vitendo vinavyostahiki kama biashara kwa mujibu wa sheria, kwamba si chama au wakala ambayo inategemea mamlaka ya kandarasi au mteja. Mashirika yasiyo na faida yanaweza kupata masoko ya umma ikiwa ushindani unatekelezwa kati yao pekee. Kwa mtu anayehusika na masoko ya umma, ibara ya 16 inaeleza kuwa iwapo hakuna wajumbe maalumu, mtu anayehusika na masoko ya umma ni kwa serikali, waziri mwenye dhamana ya sekta inayohusika, katibu tarafa kwa matarafa na kwa mashirika ya umma, tawala zilizobinafsishwa, mashirika mengine, wakala au ofisi, kampuni za umma, kampuni mchanganyiko, kampuni za kibinafsi zilizorejelewa katika kifungu cha 3 cha sheria hii, ni mkurugenzi mkuu. Vikwazo havikosi kuhusiana na ufafanuzi uliotajwa katika kanuni hii ya 2018. Ni kupitia kifungu cha 5 ambapo kunazungumziwa hasa ujanja wa ulahai na ujanja wa kuzuia. Kwa ujanja wa kwanza, haya ni matendo ambayo mtu anatenda au kupotosha mtu. Ni kupitia kifungu cha 5 ambapo kunazungumziwa hasa ujanja wa ulahai au ujanja wa kuzuia. Kwa ujanja wa kwanza, haya ni matendo ambayo mtu anatenda au anajiepusha tenda au anapotosha ukweli makusudi au anajaribu kupotosha mtu au chombo ili kupata faida ya kifedha au asiri nyingine yoyote. Kuhushi, kubadilisha au kuficha ushahidi ambao uchunguzi warusha au vitendo vya ulahai, shuruti au ulahai umeegemezwa au kutoa matamko ya uongo kwa wachunguzi ili kuzuia uchunguzi. Pia inaeleweka kama vitisho, unyanyasaji au vitisho vinavyotolewa kwa mtu kwa madhumuni ya kumzuia kushiriki habari zinazohusiana na uchunguzi au kuendelea na uchunguzi. Asante sana Gustave Irankunda kwa taarifa yako. Radio 4 mpya ndizo zimekubaliwa tangu Jumatano hii kutumikia kwenye eneo la Burundi na Baraza la Kitaifa la Mawasiliano CNC, hata na radio maarufu Intumbero FM iliyokuwa imesimamishwa imeruhusiwa tena kutumika baada ya kikao cha siku mbili. Festina Nahimana anayesimamia Baraza la Kitaifa la Mawasiliano CNC anajulisha kuwa Radio Music FM imefungwa. Radio hiyo imefungwa kwa tuhuma za ukiukaji wa sheria. Punde kidogo tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 11 na dakika 7 tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Kiongozi wa shule ya msingi ya Kayombe iliyoko Bugarama kwani na tarafani Rumonge alisimamishwa kazi tangu Mei 12. Pascal Harimana inasemekana kuhusika na ubadhirifu wa takriban mabati 30 katika shule ya msingi ya Muhurazi alipokuwa mkurugenzi hapo. Kusimamishwa kazi kwake kulifanyika baada ya kusimamishwa kazi kwa muda mkuu wa kijiji cha Kayombe kutajwa kuwa yuko katika faili hiyo, kama anavyosema mkuu wa tarafa Bugarama. Uchunguzi unaendelea kwa watu hao wakiwa huru, kama duru kutoka tarafani humo zinavyoripoti. Ripoti hii ya Jean Pierre Misago kutoka Rumonge hapa studiono inasomwa na Omer Nduwai. Bati 28 kwenye idadi ya 130 zinazoundwa na bati 105 zilizotolewa na ofisi ya raisi zinazoongezeka kwenye bati 25 zilizotolewa na wazazi wa wanafunzi ili kuwezeka madarasa ya shule ya msingi Muhurazi tarafa ya Bugarama, ndicho chanzo cha kusimamishwa kazi kwa Pascal Harerimana, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kayombe. Hatua ya afisa elimu tarafani Bugarama, kulingana na upelelezi uliofanyika tarehe 14 April mwaka huu uliofanywa na kamati iliyoundwa na katibu tarafa Bugarama ili kufuatilia namna bati 130 zote zilivyotumiwa katika kuwezeka madarasa yaliyojengwa na wazazi wa wanafunzi kwenye shule ya msingi Muhurazi, kamati hiyo iligundua kuwa bati 102 tu ndizo zilitumiwa, hatma ya nyingine 28 ikakosekana, kama anavyoeleza Jean-Marie Nduwimana anayejuza kuwa alipokea malalamiko ya wakazi wa kijiji Kayombe kuwa huenda kuna wizi wa bati uliofanyika shuleni Muhurazi katika mkutano wa usalama uliofanyika tarehe 7 Aprili mwaka huu. Kipindi hicho mwalimu mkuu wa shule ya msingi Muhurazi alikuwa Pascal Harerimana, kama inavyodhihirika kwenye waraka unaomsimamisha kwenye uongozi wa shule ya msingi Kayombe, wakati ambapo waraka huo unamtaka Pascal Harerimana kuitika kwenye ofisi ya elimu tarafani Bugarama ili kupewa barua ya kutumikia sehemu nyingine. Kuna watu wanaodhani kuwa kesi hiyo inakwenda kuzima, ila kwa mujibu wa katibu tarafa, kesi hiyo inayomhusisha hata mtendaji wa kijiji Kayombe ambaye pia alisimamishwa kazi pamoja na mwakilishi wa walimu wa shule ya msingi Muhurazi wanaofanyiwa uchunguzi wakiwa huru, inafuatiliwa na sheria ili kujulikane hatima ya bati hizo. Shukrani sana Umeinduayo. Kutadhibu waharifu ni mojawapo ya sababu za kuzuka upya kwa visa vya ukosefu wa usalama vinavyoripotiwa tarafani Bururi siku hizi, ambapo waharifu wanakamatwa na baada ya siku moja wakaachiliwa huru. Hao yalisemwa jana Jumanne na baadhi ya viongozi wa vijiji tarafani humo. Ilikuwa ni wakati wa mkutano ulioandaliwa na katibu mtendaji wa waziri wa mambo ya ndani kwa maafisa wa utawala na polisi wa mkoa huo. Brigedia Generali Nibona Celeste anatoa wito kwa mahakimu kushughulikia ipasavyo mafaili hayo kuhusiana na kesi hizo za uhalifu. Ufuatiliaji wa malezi ya watoto na kubuni miradi ya maendeleo ya familia peke yao wanaume wanapokuwa kazini ni baadhi ya changamoto zinazosababisha wake wa majeshi kutumia vibaya mikopo wanayopokea katika benki ya kuweka na kukopa ya kijeshi Sekademe na kusababisha ugumu wa kulipa mikopo. Wanawake hao wanasema hayo wakati ambapo baadhi ya wake wa majeshi waliochaguliwa katika mikoa ya Gitega, Mwaroro, Yigi na Changuzo wanafunzwa elimu ya fedha katika benki ya akiba na mikopo ya kijeshi maarufu Sekademe. Wamefahamisha kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutumia vyema mikopo waliopata na kuweza kuilipa kwa faida ya 8%. Na tumalizie kwenye ukurasa wa kilimo, ambapo baadhi ya wakulima wa kahawa katika mkoa wa Ngozi wanasema kupokea vema bei mpya ya kahawa ya cherry iliyowekwa na serikali. Hata hivyo wakulima hao wa kahawa wanaona kuwa bei bado ni ya chini sana wakilinganisha na kazi ya matengenezo ya miti ya kahawa hadi kuchuma. Wanaomba hata hivyo bei ya kilo ya kahawa ya cherry iwe sawa na ile bei ya kilo ya maharagwe. Hatimaye mpenzi msikizaji, huo ndio mwisho wa taarifa tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliotega sikio sikivu. Nimshukuru pia Kozete Uimana aliyeniwezesha ili sauti yangu ifike pale pote ulipo. Kwa majina mimi ni Clovis Nenkuru, sina la ziada, nikutakie kila laheri. Kwaheri.